Идването на Христа. Извънредна беседа, държана от учителя, на 8 януари, стар стил, 15 януари, нов стил, 1915 година. Ще прочета трета глава от посланието на апостол Павел към ефесяните. Ще дойде на облаците, се казва там. А как ще го видят тия, които са под облаците? Облаците, това са стихиите, бурите, дъждът. Как ще видим Христа? Така, както когато се е възнесъл. А в каква форма се рисува в нашето въображение образът на Христа? Има в нас едно чувство, което ни подсказва начина на Христовото идване. А ако схванете във вашето въображение какво ще бъде идването на Христа, то е интересно. Любовта отделна ли е от човека? Тя може да се прояви и като съзнателна сила, и като несъзнателна, и като самия дух, който движи нещата. Христос ще се яви в три свята. В астралния за нашата душа. Там ще бъде висок, снажен, обвит в светлина. Неговата мисъл, неговият ум са светлината около него. Ще се яви още в духовния свят и ще се яви и на земята, на бял кон. Ще ходи, ще проповядва и гдето мине с белия кон, ще влече хората след себе си. Ще кара всеки да вземе кръста си и да тръгне да проповядва. Конят е силата, словото. Беседа, държана от учителя на 8 януари 1915 година.